भगवत भक्तजन, पंचदशी वेदांत के ग्रंथ, इस पंचदशी ग्रंथ के ग्यारहवें प्रकरण पर विचार चल रहा है। इस प्रकरण का नाम है ब्रह्मानंदे योगानंद। प्रसंग बहुत ही सुंदर, सुसुप्ति में सुख और अज्ञान का अनुभव है। इस सुख का और अज्ञान का अनुभवकर्ता कौन है? कल तक हम लोगों ने बृहदारण्यक के वाजसनेयी शाखा के द्वारा ग्रंथकार उद्धृत देकर के बतलाया, वो जो सुसुप्ति में सुख है वो ब्रह्म सुख है, वो सुख स्वयं प्रकाश सिद्ध है और स्वयं प्रकाश सुख होने के कारण अन्य कोई पर प्रकाशक की आवश्यकता वहां नहीं है। इसीलिए जो स्वयं प्रकाश सुख है वही ब्रह्म तत्व है, वह और कुछ नहीं। अतः सुख में, सुसुप्ति में होने वाला जो आनंद का अनुभूति है वो स्वयं प्रकाश सुख का ही अनुभव है, ब्रह्म रूप ब्रह्म सुख का ही अनुभूति है। यहां तक हम लोगों ने चिंतन किया। वाजसनी शाखा में विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ब्रह्म विज्ञान और आनंद दो प्रकार, इस प्रकार से कहा गया। इससे यह सिद्ध किया सुषुप्त पुरुष की जो अनुभूति है, सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचिद अवेदीशम, यह महाराज ब्रह्म सुख ही है, क्योंकि दो रूप आनंदम विज्ञानम ये दोनों ही ब्रह्म के रूप है। बृहदारण्यक उपनिषद के उद्धरण के द्वारा विद्यारण्य स्वामी ने सिद्ध किया। अब प्रश्न ग्रंथकार स्वयं ही उठा रहे, सुसुप्ति में सुख तो स्वप्रकाश है, सुख है, नियम तो आपने यही बतलाया कि भाई जिस जिसका आप स्मरण करते हैं अथवा जो स्मरण करने वाला है, स्मृति जिनको है उसी का महाराज अनुभव है, क्योंकि स्मरणकर्ता को ही अनुभव संभव है, अनुभव होती है। अर्थात सुसुप्ति कालीन सुख का और अज्ञान का स्मरण हो रहा है। सुख और अज्ञान दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। सुखम अहम अस्वाप्सम, ये सुख, न किंचित अवेदीशम, यह हो गया अज्ञान, न किंचित अवेदीशम जानामि। तो ये जो सुख और अज्ञान का स्मरण कर रहा है, कौन स्मरण कर रहा है, प्रश्न यहां करके टिकता है। सुसुप्ति का स्मरण आप कर रहे हैं कि नहीं, परंतु प्रश्न यह है कि सुसुप्ति में जब आप पहुंचे तो महाराज सारे करण सब कुछ विलीन हो गया, तो वहां तो कोई है नहीं, आप तो नहीं है, परंतु आप आकर के, आप उठ करके स्मरण कर रहे हैं। तो स्मरण स्मृति की नियम है, जो अनुभव किया उसी को स्मरण। तो तो इसका मतलब है आप वहां है, आपने अनुभव किया और तब जाकर के उठ करके आए और आप ही व्यक्त कर रहे हैं, कुछ भी नहीं जाना, सुखपूर्वक सोया। मतलब ये प्रश्न को इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि आगे का ग्रंथ का संबंध है। निश्चय तो ये है कि सुसुप्ति में जाते समय सब कुछ अज्ञान में विलय हो जाए, विलीन हो गया। और नियम यह भी है कि जो जिसका अनुभव होता है वही स्मरण कर सकते हैं। तो भाई आपका करण, आपका तो विलय हो गया और अनुभव कौन कर रहे, मैं आप, कि मैंने सुखपूर्वक सोया। तो जो नहीं था वो कैसे अनुभव बतला रहे, स्मरण कर रहे। भाई अनुभव करता वहां कोई था तो आप थे, ये मान लेना। आप जब बोल रहे हैं कि मैंने सुखपूर्वक सोया, कुछ भी नहीं जाना, तो आप रहे, तो आप वो स्मरण कर रहे, इतना ही मान लीजिए। क्यों वहां ब्रह्म को घसीट करके ला रहे, प्रश्न यहां तक आना है, ठीक है ना। प्रश्न को इसीलिए मैं थोड़ा डिफाइन करूं कि प्रश्न अगर समझ में आ जाए ना, आगे का ग्रंथ उसी को बतला रहे। मैंने पूर्व पक्ष की ओर से ये प्रश्न है कि जब विलय सब हो जाता है और आप अनुभव कर रहे, आप तो गए ही नहीं, तो ये सिद्धांत मानिए कि अनुभव जिनको होता है वो स्मृति नहीं कर सकते, स्मृति कोई और करने वाला, अनुभव कोई और। यहां आप बोल रहे, आप थे नहीं और आप बोल रहे, या तो बोलिए कि आप थे तो वहां ब्रह्म सुख मानिए मत, क्या जरूरत है, ठीक है ना। इसका ये उत्तर देने वाले हैं, कौन स्मरण कर रहा है। भाई ये थोड़ा केवल इस ग्रंथ के नहीं, थोड़ा चिंतन कीजिए ना, जो आपने सुना, जो आपने वो थोड़ा सा साइड में करके, ये जो मैं आज अनुभव कर, कल रात को इतना गहरी नींद, इतना गहरी नींद महाराज, 3:45 उठता हूं, 3:30 कब होगा पता ही नहीं चला। अरे तो 3:30 हो गया, हड़बड़ हड़बड़ के उठा तो कुछ नहीं, कुछ पता ही नहीं चला। अरे पता ही नहीं चला, कौन अनुभव बतला रहे, कौन अनुभव को बतला रहे, स्मरण करने वाला कौन है। वहां मैं ज्ञाता, ये ज्ञाता सुसुप्ति में रहा कि नहीं रहा, अनुभव किसने किया, यही सब प्रश्न है। देखो ज्ञाता जो बतला रहे कि मैंने कुछ जाना नहीं, ये ज्ञाता सुसुप्ति में रहा कि नहीं रहा, अनुभव किसने किया, स्मरण किसने, कौन कर रहे हैं, हाँ, तो इस पर प्रश्न है। इसका मतलब है भाई अनुभव जब आप, स्मरण जब आप कर रहे हैं, अनुभव करता तो कोई वहां मौजूद है, इतना तो है। क्योंकि स्मृति आपको हो रही है, इसका मतलब अनुभव आपने किया, कोई किया। अगर आपने में, आप में विज्ञाता में अगर कोई असुविधा है तो अनुभव करता कोई था जो स्मरण कर रहे हैं, तो वो कौन है, इसी को आगे के ग्रंथों में बतला रहे। देखिए श्लोक संख्या 61 का तो हम लोगों ने चिंतन किया, हाँ हाँ, ये 62 का देखिए, हाँ। जदज्ञानम तत्र लीनो, यदज्ञानम तत्र लीनो, तौ विज्ञानमनोमयौ। तौ विज्ञानमनोमयौ, तयोर्हि विलयावस्था, तयोर्हि विलयावस्था, निद्राज्ञानं च सैव हि, निद्रा ज्ञानम च सैव हि। यदज्ञानम् तत्र लीनो तौ विज्ञानमयोमयो। तयोर्हि विलयावस्था निद्रा ज्ञानम् च सैव हि। हाँ, अनुभवकर्ता वहाँ कौन है? किसी न किसी रूप में तो महाराज वहाँ अनुभवकर्ता है। इसलिए वह जो स्वप्रकाश नहीं हो सकते, ये पूर्व पक्ष बतला रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं। इसलिए आपने जो स्वप्रकाश ब्रह्म का आनंद है ऐसा बतला करके आगे बढ़ गए हैं, पूर्व पक्ष पीछे ले जा रहे कि ये बात ठीक नहीं है। किसी अनुभव के द्वारा सुख का अनुभव हुआ, अनुभव करता है। टीका में उसी को बतला रहे, देखिए संबंध भाष्य को देखिए। अनुभव स्मरणयोर एकाधिकरणत्व नियमात सुखम मिला पंक्ति सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचिद अवेदीशम इति च सौषुप्त सुख ज्ञानयोर विज्ञानमय शब्दवाच्येन जीवेन। ये देखिए, जीवेन स्मर्यमाणत्वात्। इसलिए महाराज जीव को ही अनुभव हुआ है और जीव ही उठ करके बतला रहे। विज्ञानमय शब्देन जीवेन स्मर्यमाणत्वात् तस्यैव सुखादि अनुभवितृत्वं वक्तव्यम्। इसलिए सुख का अनुभव महाराज किनको हुआ? ये ब्रह्मानंद बंद ये सब छोड़ो, मेरे को हुआ, आपको हुआ, जीव को हुआ, वो रहा और वही उठ करके बोल रहे मैंने सुखपूर्वक सोया। इति आशंक्य, ऐसा कोई आशंका करे तद उपाधेर विज्ञानस्य ज्ञान कार्यस्य अज्ञान कार्यस्य अज्ञाने विलीनत्वात् मैवम् इत्यभिप्रायेण। भाई अज्ञान ज्ञान में ही लीन होते हैं, उसी को बतला रहे। थोड़ा सूक्ष्म और विशेष बात है इस श्लोक में। प्रश्न जितना स्पष्ट हो जाएगा उत्तर उतना ही सहज और आसान होगा। इसलिए प्रश्न तो भाई सब लोग हम समझ गए कि अनुभवकर्ता को ही स्मरण होता नियम है, और यह जो सुसुप्ति स्थिति है वहां अनुभवकर्ता कोई रहता नहीं, वेदांती कह रहे हैं सब अज्ञान में विलीन हो जाता है। तो फिर उठ करके जो मैं कहता हूं सुख का और अज्ञान का परामर्श करते हैं, तो ये सुख और अज्ञान का परामर्श कौन कर रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि सबका विलय हो जाता है, वहां कुछ भी नहीं रहता, इसीलिए आप ब्रह्मानंद का प्रतिपादन किया। और मैं कहता हूं आपके ही नियम के आधार पर कि अनुभव के बिना स्मृति संभव नहीं, स्मरण संभव नहीं। तो मैं स्मरण कर रहा हूं स्मृति, तो मैंने ही अनुभव किया होगा। इसीलिए ये सब बोलो मत ब्रह्मानंद, ये जीव मैं ही मैवम एव, मैं ही वह अनुभव किया। जीवेन जीवेन स्मर्यमाणत्वात् तस्यैव सुखादि अनुभवत्रित्वम्, उसी का सुख का अनुभव हो रहे महाराज। वक्तव्यम् इति आशंक्य तद उपाधेर विज्ञानस्य अज्ञान कार्यस्य अज्ञाने विलीनत्वात्। ये है मूल उत्तर, इतना बतला दिया, ठीक है ना? अब इसी का एक्सप्लेनेशन श्लोक कर रहे, श्लोक के अर्थ को देखिए। यदज्ञानम, अन्वय के साथ चलिए, यदज्ञानम तत्, यदज्ञानम मतलब यद अज्ञानम, ठीक है ना, एक साथ लिखा है। यद अज्ञानम तत्र तो विज्ञान मनमयो लीनौ। ये देखिए उत्तर आ रहे, यद अज्ञानम, दोनों ज्ञाता और दोनों महाराज, ज्ञाता और साधन बोल रहा हूं भाई। ज्ञाता कौन है? आप है। और साधन कौन है? मन है। तो ज्ञाता और साधन दोनों, साधन को करण भी बोल सकते, ज्ञाता और करण दोनों महाराज विलीन हो चुका है। कहां? कहां पर? यत्र अज्ञाने, पंक्ति मिल गया, यद अज्ञाने तत्र तौ, तौ शब्द के द्वारा परामर्श करना है। विज्ञानमय मयौ, विज्ञान और मन, विज्ञान मतलब विज्ञानात्मा और मन मतलब करण। वहां ये तो पहले भी आप लोग पढ़ के आए ना, दोनों का विलय हो जाए तो ये निश्चय बतला दिया। अज्ञाने लीनौ, तो दोनों का महाराज एक प्रमाता, प्रमाता को समझ रहे, मैं प्रमाता हूं, और महाराज प्रमाता प्रमाण व्यापार के द्वारा, जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट ये सब प्रमाण है, प्रमाता प्रमाण व्यापार के द्वारा प्रमेय विषयों का अनुभव करते हैं। तो यहां क्या बोल रहे हैं, प्रमाता ज्ञाता यही प्रमाण, दोनों ही विलय अज्ञान में है। ठीक है, ये पहला चरण के द्वारा बतला दिया। यद अज्ञानम तत्र लीनौ तो, कौन तो? विज्ञान मनमयौ। ठीक है, विज्ञानमय और मनोमय, ये दोनों का विलय होता है। तो प्रमाता कैसे सुसुप्ति सुख को जानेगा? ये देखो, पहला पंक्ति बतलाने के बाद प्रश्न उठ रहा है कि दोनों का विलय हो गया तो प्रमाता कैसे सुसुप्ति सुख का अनुभव करेगा। इसलिए कहा कि वो तो नहीं जान सकता। कहा अज्ञान में लीन हुआ कि निद्रा में लीन हुआ? तयोर ही विलयावस्था निद्रा ज्ञानम च सही वही। किसमें लीन हुआ कहते हैं? किसमें लीन हुआ? तयोर ही विलयावस्था निद्रा। इतना तक द्वितीय चरण का देखिए, तयोर ही विलयावस्था निद्रा। तो तयोर शब्द के द्वारा विज्ञानमय मयौ, ये दोनों की विलयावस्था का नाम है निद्रा। निद्रा मतलब क्या? और निद्रा और सुप्ति एक है, आगे ग्रंथ टीकाकार और वेदांत का निश्चय है। निद्रा को ही सुषुप्ति, ऐसा मत सोचो कि निद्रा एक अवस्था विशेष है, बाकी कुछ नहीं है। ये निद्रा जागरण सुसुप्ति, जागरण सपन सुसुप्ति, ये सभी अज्ञान का अवस्था विशेष है, अज्ञान के अंतर्गत है। ऐसा मत सोचिए कि अज्ञान के कुछ और कुछ मिल रहा है। इसलिए ये जो किसमें लीन हुआ महाराज कहते हैं? निद्रा में। तयोर ही विलयावस्था निद्रा, दोनों की विलीन अवस्था निद्रा है, अर्थात सुसुप्ति है। अज्ञानम च सैव ही, वो अज्ञान ही वहां मौजूद है। सब कुछ विलय हो गया महाराज। सैव निद्रा विद्वद भी अज्ञानम व्यवहीयते। इसीलिए उसी को निद्रा शब्द के द्वारा, अज्ञान को सुसुप्ति को वही, उसी को निद्रा शब्द के द्वारा विद्वद भी ही व्यवहीयते। टीकाकार भी लिख रहे आगे, अर्थात इत्यतः इसका क्या अर्थ हो गया? विलीन अवस्था ही निद्रा है। ठीक है, निद्रा शब्द का क्या अर्थ कर दिया? विलीन अवस्था। ये जो विज्ञाता और प्रमाता, ये दोनों करण और कर्ता, विज्ञाता, ये दोनों का जो विलय अवस्था है वही निद्रा है। और उसी को अज्ञान शब्द के द्वारा कहा गया। और सा निद्रा एव अज्ञानम, वेदांत का निश्चय है, सा वही निद्रा एव अज्ञानम। अब ये जो चिंतन है देखिए, इस पर इस श्लोक में कर रहे हैं कि इस समय निद्रा तो नहीं है, ये जो वर्तमान में अभी हम क्लास कर रहे हैं ना, इस समय तो निद्रा नहीं है, तो निद्रा नहीं है तो अज्ञान भी नहीं है, क्योंकि निश्चय बतला दिया ना, हमारे साथ चली गए, मुकरना नहीं, वे मेरे को छोड़ना नहीं मझदार में, इसी क्या बतलाया, निद्रा विद्वद विही अज्ञानम व्यवरीयते सा निद्रा एव अज्ञानम, तो निद्रा ही अज्ञान है। मेरा यह मानना है कि वर्तमान में अभी हम निद्रा में हैं या नहीं, नहीं नहीं डॉक्टर साहब प्लीज आपको उत्तर ये उत्तर निकलना नहीं चाहता हूं मैं ना, वैसे निद्रा में है या नहीं, हां और ना बताइए। देखो हमारा सारा करी कराए पर पाली डाल दे रहे अभी निद्रा में है कि नहीं, तो फिर ज्ञान में है, तो फिर ज्ञानी है कि हो गए ना नहीं मेरा प्रश्न ठीक है कि नहीं, तब तो फिर आप उत्तर दो। मतलब निद्रावस्था को अज्ञान कहा, तो अब हम लोग निद्रा में है या नहीं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे नहीं है, तो जो कह रहे निद्रा में नहीं है इसलिए मतलब ज्ञान में है, तो फिर हम अभी जो हमारी स्थिति है ज्ञानी महापुरुष है है ना, प्रश्न बन सकता है कि नहीं, क्योंकि इतना ही अगर डेफिनेशन आप करते हैं कि भाई सा निद्रा विलीन अवस्था, तो वो जो निद्रा है विलन प्रमाता और प्रमाण का विलय ही निद्रा है, तो वर्तमान में तो प्रमाता है ना, मैं कर रहा हूं ना, और ये ज्ञान हो रहे जान रहे प्रमाण के द्वारा, तो ये तो अज्ञान अवस्था नहीं है ना, तो इसीलिए क्या अवस्था है। ये उत्तर आप लोग दे दिए कि भाई देखो यहां जो निद्रा जो है ना महाराज, एक कहते हैं एक बड़ा अज्ञान है, और उस बड़ा अज्ञान के कई पार्ट्स है। अभी जो हमारी स्थिति है ना ज्ञान में नहीं है, वो मूला ज्ञान तुला ज्ञान ये सब अज्ञान आप लोगों ने सुन चुका है, तो ये व्यापक अज्ञान के अंतर्गत एक अवस्था विशेष निद्रा है, और एक अवस्था विशेष ये जागरण, जिसको आप तथाकथित जागरण बोलते, इसलिए बताए ना कि यह भी अज्ञान के अंतर्गत है। यानीशा सर्वभूतानाम तस्याम, बस वो, इसलिए एक महानिशा में हम लोग हैं, निद्रा उसमें भी एक विशेष पार्ट है। इसका मतलब इतना नहीं है कि निद्रा में ही अज्ञान है और अभी अज्ञान, ऐसा नहीं है, निद्रा में एक विशेष प्रकार के अज्ञान है, परंतु अभी भी वर्तमान में भी अज्ञान में ही है। और इस अज्ञान का क्या रूप है, ये जो जिस रूप से आप अपने को जान रहे हैं धर्म धर्मी विशेष रूप से, और उस अज्ञान में उस विशेष निद्रा रूपी विशेष अज्ञान में सब कुछ विलय हो, जागृत के संस्कार को लेकर के स्वप्न के राज्य का विस्तार करते हैं, और सुसुप्ति में पहुंचते पहुंचते सारा करण और प्रमाता स्वयं विलीन हो जाते हैं। इसीलिए हमारा ये दोनों बात को ध्यान रख, इसीलिए यहां बोल रहे ना विज्ञाता मनोमय, दोनों सुसुप्ति में विलय है, परंतु ये जो तथाकथित जागृत की अवस्था है, इस जागरण में तो महाराज विज्ञाता का विलय नहीं है ना तो करण का, इसलिए योग सूत्रकार वहां लिखते हैं ना अभाव प्रत्यालंबनम वृत्तिर निद्रा, निद्रा का डेफिनेशन दे रहे कि निद्रा किसको, अभाव प्रत्यालंबनम, उसका आलंबन तो है परंतु उस आलंबन का प्रत्यय क्या है, कोई नहीं है, अभाव है, न किंचित अवधिशम, इसीलिए वो सुषुप्ति के जो अज्ञान है ना किंचित विशिष्टत्व, इस प्रकार से आप उसको समझ सकते हैं। न किंचित अभेदिशम न, तो वहां भी अज्ञान का बोध हो रहा है, तो उस अज्ञान को कैसे आप जान रहे, कैसे किस प्रकार से समझ सकते हैं? कहते किंचित गत्व, किंचित अभेदिश, न किंचित अभेदिशम न, वहां बिल्कुल निश्चय नहीं है। जागृत में जैसे ये निश्चय, ये इसको देखा, पर सुसुप्ति में जाना नहीं, उसको क्या जाना नहीं वो नहीं बता सकते, न किंचित। इस रूप से आपने उस अज्ञान को प्राप्त किया। इसीलिए महाराज ये श्लोक थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि अज्ञान के बिना आप हो नहीं, उस समय भी अज्ञान निद्रा है और इस समय भी जागृत स्वप्न सुसुप्ति, ये तीनों अवस्था ही अज्ञान के ही है। हाँ, और पूरे मतलब ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीनों जो है अज्ञान के परिवार है, समझ लो। एक घर से, एक रिलेशन से निकल करके उधर चल रहे, उधर से फिर मिल मुल करके फिर उधर जा रहे, थक थक कर थोड़ा विश्राम कर लिया, फिर आगे, तो ये परिवार है महाराज, आपका ही अज्ञान का ही परिवार है। एक महानिद्रा में हम सब सोए हुए हैं और वो महानिद्रा महाराज वो ज्ञान के बिना टूटने वाला, छूटने वाला। इसलिए बहुत ज्यादा आनंद की बात नहीं है कि अभी हम ज्ञान में हैं, ये भी महाअज्ञान में ही मौजूद है और तब जाकर के महाराज सुख दुख अभिमान आदि का बोध आप कर रहे हैं। इसलिए इसका बोध, अद्वितीय का बोध जब होगा ब्रह्म, तब ये जो परिच्छिन्न स्थिति है ना, अभी आप अभी कैसे जान रहे हम, छिन्न मतलब कट करके, परिच्छिन्न मतलब परितः, चारों तरफ से अपने को काट करके समझ, मैं इतना हूं, मैं पुस्तक नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, तो आप परिच्छिन्न रूप से जान रहे हैं ना, तो ये परिच्छिन्नता महाराज अज्ञान का कार्य है। और जब वो मूल महानिद्रा अथवा महाअज्ञान से ऊपर उठेंगे तो व्यक्ति के वो जो परिच्छिन्नता अपने सबसे अलग करके आइसोलेट होकर के बैठे हैं ना, तो वो आइसोलेशन, वो जो परिच्छिन्नता, वो टूटता है, वो फूटता है। इसीलिए तो घटक, घटाकाश, मां, ये सब दृष्टांत इसीलिए है। तो वो छूटना मतलब है आप ज्ञान के साथ ऐक्य का अनुभव, वो जो आपके मूल अज्ञान का छिन्न भेदन हो जाता। इसीलिए कहते हैं निद्रा भी, स्वप्न भी, सुसुप्ति भी, जागृत भी, ये सब महाराज एक एक अज्ञान का ही भाव अवस्था है और उस महाअज्ञान से साधक, उस परिच्छिन्नता से परम ब्रह्म ज्ञान के बिना संभव नहीं है। सुसुप्ति में इसलिए है कि हमको वो ज्ञान, वो चैतन्य के अधीन सब कुछ है ना, सुसुप्ति में वो पता लगता है कि भाई वो चैतन्य हमारे साथ है, और अज्ञान के कारण, आवरण के कारण, परिच्छिन्नता के कारण उस मूल जो स्वरूप है उससे हम कट करके बैठे हैं। तो इसके लिए दुखी कौन है भाई, ये जो आपने काट करके जाना, दुखी कौन हुए? हमने काटा सुख के लिए, आइसोलेट हुए कि हम अकेले रहेंगे तो सुखी रहेंगे, क्यों इतना झमेला, कर्तव्य छोड़ो, तो सुख मिला नहीं मिलेगा। जब तक इस परिच्छिन्नता को आपने नहीं तोड़ोगे आप, तब तक सुख नहीं मिलने वाला है। इसीलिए महाराज ये परिच्छिन्न बोध जो है ना, ये अज्ञान का कार्य है, अलग अलग अलग अलग। और कितना अज्ञान प्रबल है, मेरा ही जागरण, मैं जागरण में हूं, मैं ही स्वप्न देख रहा हूं और मैं ही सुसुप्ति में जा, और उसमें भी मेरे अंदर ही फूट डाल रहे कि तुम नहीं हो उधर, ये जो बोध पूरे, तो कितना भयंकर वो अज्ञान देवी है कि अपने ही अंदर, अपने ही में ही फूट डालने की व्यवस्था कर रहे कि उस सुसुप्ति में, उस निद्रा में तुम नहीं हो, तुम तो जागृत में हो, तुम अनुभव कर रहे हो, निद्रा में अगर तुम होते तो तुम अनुभव करता होते, वहां तो वेदांत कह रहे नहीं हो, ये सब घुमा घुमा करके सारा प्रपंच का विस्तार कौन कर रहे? अज्ञान। मतलब ये श्लोक को ध्यान में रखना चाहिए, जद अज्ञानम तत्र लीनौ तौ विज्ञान मनमयौ, ये दोनों विलय होता है, तयोर ही विलयावस्था निद्रा। वो विलय अवस्था का नाम निद्रा है। अज्ञानम च सई वही, और वो सब महाराज अज्ञान का ही खेल है। ठीक है, इसलिए आप देखिए टीकाकार क्या लिखते हैं, न किंचित अवेदीशम इति स्मरणानी, न इति स्मरण अन्यथा अनुपपत्य गम्यमानं यद अज्ञानमस्ति तत्र तस्मिन् अज्ञाने तौ प्रमात्री प्रमाणत्वेन प्रसिद्धौ विज्ञानमयमयौ विलीनौ विज्ञानत्वाद्याकारं परित्यज्य कारणरूपेण स्थितौ अतः तदुपाधिकस्य नानुभवितृत्वात् इति भावः। पूरे श्लोक का अर्थ यहां बतला दे रहे हैं, न किंचिद अवेदीशम इति स्मरण अन्यथा अनुपपत्या, ये स्मरण की अन्यथा अनुपपत्ति होने से गम्यमानम जद अज्ञानम अस्ति। भाई ये जो अन्यथा अनुपपत्ति स्मरण आप कर रहे हैं, न किंचिद अवेदीशम, इसका मूल कारण है यद अज्ञानम अस्ति, वहां अज्ञान है। तत्र वहां पर सुसुप्ति में तस्मिन् अज्ञाने, उस अज्ञान में, सुसुप्ति में जो अज्ञान है, तस्मिन् अज्ञाने तौ, द्विवचन का प्रयोग है, तौ प्रमात्री प्रमाणत्वेन, प्रमात्री मतलब मैं जिसको प्रमाता शब्द के द्वारा बोला, प्रमाता और प्रमाण मतलब जितने करण इंद्रिय है, प्रमात्री प्रमाणत्वेन प्रसिद्धो, जो प्रसिद्ध दो है विज्ञान मनमयो। देखिए टीकाकार कितना स्पष्ट कर देते हैं, मूल श्लोक में विज्ञान मनमयो लिखा है, उसी को दूसरा शब्द रख करके क्लियर कर रहे हैं। विज्ञान मनमयो मतलब क्या है? प्रमात्री प्रमाणत्वेन, इसी को महाराज विज्ञानमय, और ये जो विज्ञानमय है, ये जो आनंदमय है, ये सब कोश, ये सब सब आत्मा है कि नहीं? इसीलिए तो विज्ञानमयम आत्मा, आनंदमयम आत्मा, इस प्रकार से उपनिषद वर्णन है। तो ये सब महाराज विलीनौ विज्ञानत्वाद्यकारण, और वो हाँ, जैसे आप बुआ भी है, माँ भी है, तो आप माँ है कि बुआ है? कोई नहीं, नहीं माँ नहीं है, ये तो बुआ, तो गलत होगा कि नहीं? तो उसके अलग अलग कर्म के द्वारा, क्रिया के द्वारा अलग अलग नाम पड़ता है। जब आप रसोई बना रहे भंडारी, जब आप प्रवचन कर रहे प्रवक्ता, जब आप दफ्तर में अफसर है, तो आप एक ही व्यक्ति अफसर कुक ये सब भी बन सकता है, इससे अलग भी। तो यहां वही बतला रहे हैं, तत्र अज्ञाने तौ प्रमात्रि प्रमाणत्वेन प्रसिद्धौ विज्ञानमयमयौ विलीनौ, विज्ञानमय मनमय ये सब विलीन होता है, विज्ञानत्वाद्यकारं परित्यज्य सारे, भाई जागृत का जो भी विज्ञान है, जाना जाना जाना जाना, ये सब को परित्यज्य कारण रूपेण अवस्थितो, वो महाराज अविद्या रूप कारण में जाकर के हाँ स्थिर हो गए। अतः तद उपाधिकस्य न अनुभवितृत्वम इति भाव। और इसीलिए महाराज उस उपाधि के न अनुभवितृत्वम, भाई अनुभवकर्ता वहां होता नहीं है, प्रमाता अथवा प्रमातृत्व नाश हो जाता है क्योंकि विलय हो गया। तत्र उपपत्तिम आह तयोर इति। ये देखिए श्लोक में द्वितीय लाइन का जो अर्थ है उसको बतलाना प्रारंभ करते हैं। ही यस्माद् तयोर विज्ञानमयो तयोर विज्ञान मनमयोर विलयावस्था निद्रा इत्युच्यते विज्ञान विरति सुप्ति इति अभिधानात् तर्हि निद्रायाम् एव विलीना विलीनौ इति वक्तव्यम् इत्याशंक्य अज्ञानम् इति। द्वितीय लाइन में लिखते हैं तयोर ही का अर्थ करते हैं यस्मात् कारणात्। ही यस्मात् तयोर विज्ञान मनमयोर, तयोर मतलब दोनों को, विज्ञान और मनमयो दोनों के महाराज विलयावस्था निद्रा इत्युच्यते। और फिर प्रमाण दे रहे विज्ञान विरति सुप्ति, जहां विज्ञान का विरति विराम हो जाता है वही निद्रा सुप्ति है। इति अभिधानात् इस अभिधान से, तरही निद्रायाम एव विलीना निद्रा में ही सब विलीन हो गया। वक्तव्यम इति वक्तव्यम इति आशंक, ऐसा कोई आशंका करे तो उसका उत्तर दे रहे अज्ञानम इति ही। अज्ञानम च सैव ही सैव निद्रा विद्वद भीर अज्ञानम इति व्यवहीयते। सैव निद्रा वही निद्रा को विद्वद भी विद्वद जन अज्ञानम इति व्यवहीयते, अज्ञान शब्द के द्वारा व्यवहार करते हैं। तो इसका मतलब आप निद्रा में लीन कर लो और कहीं भी लीन जाना तो आपको क्या है अज्ञान में। तो सब के सब महाराज जा करके अज्ञान में लीन हो गया। तो भाई लीन हो गया मतलब क्या है, लीन मतलब क्या समझ रहे आप लोग? एकीकरण, डूब गया रहा कि नहीं लीन हो गया मतलब गया, गया मतलब एकदम गया। हाँ वो फर्क बोलिए, समझाइए थोड़ा हमको। नहीं नहीं बोलिए ना ना, विचार कर रहे। अरे बाप रे ये तो भयंकर हो गया। तो आप विलीन होना चाहेंगे कि लीन होना चाहेंगे? और यहां शब्द पूरा पूरा व्यवहार कर, विलीन विलीन अज्ञान में सब कुछ विलीन हो रहे, इसका मतलब और रिटर्न? थोड़ा सोचिए कल बताऊंगा ना, ऐसा नहीं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।